Hej, välkomna till Nationaldemokraternas närradiosändning här i 88,0 MHz. Idag är det den 10 december och det är en ovanligt mild andra advent. Igår anordnades återigen den årliga Salem-manifestationen och jag har förgäves försökt få hit vår partiledare för att komma till studion och kommentera det här. Men ja, tyvärr hade han inte tid den här gången, det får man förstå. Istället kommer jag läsa upp ett brev med hans kommentarer på manifestationen. Nytt är även det nya numret av Nationell Idag som kom ut nu i veckan. Och för er som inte prenumererar kan jag rekommendera att teckna en prenumeration på www.nationellidag.se eller telefonnummer 08 745 08 13 för er som inte har internet. Alltså www.nationellidag.se eller telefonnummer 08 745 08 13. Givetvis får ni höra nyheten ändå här i Motstånd och Tröst på 88,0 MHz varje söndag. Men innan vi kör igång med dagens program börjar vi med lite musik. Vi tar och öppnar med Odalmannen. På begäran. Anna-Lena Lund. Anna-Lena Lund. Hur kunde det gå så här? Sånt besvär. Du föddes i november när dimman den låg tät. Du drömde om en framtid som domedagsprofet. När andra tjejer läste allt om kärlek och moral, då låg du där i sängen med Karl Marx statskapital. Du började att skriva med hjälp av fantasin och sålde dig till makten som fyllde dig med vin. Du rotade i människor med en lust som var extrem, och himlen blå och solen gul, det gav dig blott eksem. Oh, Anna-Lena Lou, oh, Anna-Lena Lou, hur kunde det gå så här? Sånt besvär. Du inledde din hatkampanj och fick din judaspeng. En girig liten kossa på en osvensk klöveräng. Du såg ett hot i alla som älskade sitt land och önskade få bara den som satte allt i brand. Nu finns det de som säger att bakom allt ditt tjat finns blott en liten flicka med hjärtat fyllt av hat, som hatar själva livet, som hatar skratt och sol, men mest av allting hatar att tvingas gå i kjol. Oh, Anna-Lena Lou, oh, Anna-Lena Lou, hur kunde det gå så här? Som besvär. Ja, vad blev resultatet av all din samhällsvård? Säg varför, Anna-Lena Lo, är du så kall och hård? Och alla de här banden du försökt att skriva ner, du blir säkert galen nu, men de blir fler och fler. Ja, det blir de. Nu köper alla skivor med Odins änglar på. Man lyssnar glatt till ligan och Heroes in the Snow. Nu står du där med skammen, din penna och ditt block, när gamla moder Svea blott dansar Viking Rock. Oh, Anna-Lena Lou, oh, Anna-Lena Lou, hur kunde det gå så här? Som besvär. Kom igen nu allesammans. Oh, Anna-Lena Lou, oh, Anna-Lena Lou, hur kunde det gå så här? Oh, Anna-Lena Lou, oh, Anna-Lena Lou, besvär. Och vi kör igen då. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Å store Bengt, å store Bengt, då brister själen i lovsångs ljud. Å store Bengt, å store Bengt. Ja, det var alltså Odalmannen med Anna-Lena Lowe. Snart kommer det komma en ny utgåva av Odalmannens skivor, så håll ögonen öppna på sverigebutiken.se. Nu ska jag som jag lovade innan läsa upp ett brev från vår partiordförande Mark Abrahamsson angående Salamanifestationen. Under åren som gått sedan Daniel Bretströms död har Salamanifestationen varierat i utförande, inriktning och omfattning. Det har dock varit bestående att Salem varit den största nationella manifestationen i modern tid och samtidigt den största manifestationen mot det svenskfientliga våldet. Den behandling som ändade Daniel Bretströms liv ska ingen svensk någonsin behöva utsättas för. Att en ung svensk pojke torteras, lemlästas och slutligen får halsen avskuren av en mångkulturell pöbel som tack för att dessa erbjudits en fristad i Sverige är så motbjudande och avskyvärt att det givetvis är svårt att i ord beskriva. Det svenskfientliga våldet har sin bakgrund i de mekanismer som ryms inom mångkulturen. I alla mångkulturella och mångetniska samhällen blir våldsbrotten fler och grövre jämfört med situationen före mångkulturens införande. Denna mekanism kan säkerligen ha sitt upphov i att de olika befolkningsgrupperna konkurrerar om inflytande och resurser inom landet. Motsättningarna, segregationen och utanförskapet som är självvalt eller påtvingat skapar ett förakt och en destabilisering av samhället. Det som i det homogena samhället är solidaritet, gemenskap och samverkan byts ut mot segregation, konkurrens och konfrontation. Oftast till ursprungsbefolkningen absoluta nackdel och i många fall totala undanträngning. Exempel på detta står att finna i såväl Nordamerika, Sydamerika som Egypten, Grekland och givetvis det gamla Assyriska riket. I Sverige har vi de senaste 15 åren fått se det nya våldssamhället skakande framväxt. Våldet blir allt råare, brottsligheten går ner i yngre åldrar och otryggheten i samhället ökar. Allt fler brott med rasistiska förtecken mot svenskar rapporteras. Varje år mördas svenskar beroende på att de just är svenskar i sitt eget land. Förmodligen har redan mer än 1 miljon svenskar flytt de allt mer mångetniska områden där otrygghet, kriminalitet och den etniska och kulturella undanträngningen blivit allt hårdare. Alla som annars skulle bott kvar i områden som Rinkeby, Ronna, Hammarkullen och Rosengård bör ses som flyktingar i sitt eget land. Denna samhällsutveckling som saknar motstycke i vår svenska historia, både i fråga om omfattning och hastighet, så slår hårt mot de sämst ställda i samhället. Det är våra barn och skolungdomar som drabbas av våldet och mobbningen i skolan. Våra gamla som drabbas av en allt sämre vård av en personal som de får allt svårare att kommunicera med. De arbetslösa och fattiga som inte har råd att flytta ifrån mångkulturen. De som inte har råd att köpa larm, väktare och staket, extra lås, skyddsdörrar, bil med mera. Fenomenet med det svenskfientliga våldet är en utveckling som inte förnekas utan som till och med omhuldas och uppmuntras av såväl lagstiftning som praxis i domstolar och mediernas, politikernas samt proffstyckarnas uttalanden. I lagstiftningen förtydligas på många ställen att alla invånare inte är lika inför lagen. vilket tydligast illustreras av lagen om hets mot folkgrupp och i hatbrottslagstiftningen. Och givetvis i uppräkningen av olika folkgrupper där homosexuella är en, men där just svenskar inte omfattas av dessa privilegier. I just lagen om hets mot folkgrupp fastslås att det är olagligt att visa missaktning eller kränka en annan folkgrupp med ett enda undantag, majoritetsbefolkningen, den svenska. På samma sätt är det inte heller något hatbrott och ska varken dömas hårdare eller prioriteras hos åklagarmyndigheterna om en svensk drabbas av ett rasistiskt brott. Vilket är motsatsen mot hur det är för alla övriga folkgrupper i Sverige. Salem-manifestationen har varit absolut unik i sitt slag. Den enda av verklig betydelse i norra Europa som uppmärksammat världen och regimen på det ökade våldet mot svenskar i deras eget land och den tilltagande rasism som växer fram i Sverige mot ursprungsbefolkningen och som drabbas urskillningslöst. Den 9 december år 2000 mördades den 17-årige Daniel Wretström av ett mångkulturellt gäng enbart för att han var svensk. Mordet föregicks av en utdragen och brutal misshandel och avslutades med att Khaled Ode, som Sverige generöst erbjudit uppehälle, skar halsen av Daniel med en kökskniv. Innan mordet hade en hetskampanj drivits mot svenskar som vågar vara stolta över sitt ursprung. Vi ska krossa dem, lovade Göran Persson, Mona Sahlin och Thomas Bodström i Expressen en vecka innan mordet. Dessförinnan hade massmedia hängt ut Sverigevänner och andra regimkritiker med både namn och bild. Makthavarnas svenskfientliga hållning illustreras inte minst av att mördarna inte dömdes till mer än böter, alternativt samhällstjänst. Och för Khaled Ode själv, som erkänt flera knivhugg mot Daniel, blev straffet vård. Flera personer som erkänt delaktighet i lynchningen undkom straffpåföljder helt och hållet. Detta kan jämföras med nyårsnatten år 2000, då firande svenska ungdomar överfölls av ett invandrargäng i Skogås i södra Stockholm. En av svenskarna fredade sin flickvän med kniv från invandrargänget, varvid han högg en invandrare så att denne sedan avled. Svensken åtalades för dråp och fick 9 års fängelse. Salemfonden bildades för att bevaka och skydda manifestationen mot att någon enskild organisation lade beslag på den och utnyttjade manifestationen efter Daniels död för egna syften. Fonden har genom åren kämpat hårt för att hålla manifestationen oberoende. Även om kriterierna varierat och bitvis varit otydliga för vad som krävts för ett aktivt deltagande, så har själva grunden varit att man tar avstånd från det svenskfientliga våldet som drabbar tusentals svenskar varje år. Nationaldemokraterna stöder Salemfondens arbete för att levandehålla minnet av Daniel Wretström och har flera år i rad anordnat transport till manifestationen, delat ut informationsmaterial om mordet till svenska hushåll och bidragit ekonomiskt till arbetet. Att hålla manifestationen obunden har dock visat sig vara en mycket svår uppgift för arrangören. De organisationer som aktivt valt att stödja fondens arbete har varit en brokig skara med vitt skilda åsikter och ideologiska övertygelser, där ofta krav på inflytande och högljuddhet rimmat illa mot såväl arbetsinsats och som ekonomiskt bidragande till manifestationen. De flesta har frestats att göra Salem till en manifestation där man för ut sin egen politik, där man profilerar sig gentemot de andra deltagande organisationerna och där man försöker pådyvla åhörarna som kommit dit för att hedra Daniels minne med sin egen ideologiska övertygelse. De mest flagranta exemplen på detta har givetvis varit då arrangören indirekt kritiserats för att vara organiserad i någon av deltagarorganisationerna, eller när meningslösa ställningstagarna om styrelseskick och grundlag stötts och blötts vid Daniels manifestation. Nationaldemokraterna har dock alltid värnat och värnar givetvis tanken bakom manifestationen. ND kämpar för att det som hänt Daniel aldrig ska glömmas. Partiet vill samtidigt ge en verklig eloge till arrangörerna som under flera års tid kämpat mot en ökad partipolitisering av manifestationen. Nationaldemokraterna förnekar inte heller sin egen skuld i partipolitisering av manifestationen fram till år 2003. Salemanifestationen mot det svenskfientliga våldet har glädjande nog sedan 2004 fått en utformning som närmar sig Nationaldemokraternas ståndpunkt om att Salemfondens frontkaraktär ska dominera och att partipolitiken ska tonas ner. Organisationstalen kortades under föregående år ner och utgjorde på så vis ett mindre dominerande inslag i arrangemanget. I år stryks de helt, Ingen svensk partipolitisk medlemsorganisation talade i år i salen. De talare som lyftes fram är anhöriga till Daniel, talesmän från Salenfonden samt bokklubben och medieföretaget Nordiska förlaget. Salenfondens målsättning i år är också att de gemensamma tankarna runt manifestationen, mordet på Daniel och det svenskfientliga våldet i samhället ska framhävas, istället för profilering av vissa organisationer. Även om Nationaldemokraterna tidigare har yttrat förslag på åtgärder, så ser vi verkligt positivt på utvecklingen och stödjer Salenfonden i dess strävan att utforma manifestationen så att den i framtiden ska kunna samla alla svenskar som börjat reagera mot svenskfientliga våldet. Nationaldemokraterna har som parti haft svårt att delta eller ställa sig bakom manifestationen. Inte beroende på att vi inte delar arrangörens, alltså Salenfondens, vilja att uppmärksamma det svenskfientliga våldet, utan beroende på att de deltagande organisationernas interna och partipolitiska innehåll som tydligt skiljer sig från Nationaldemokraternas värderingar och framtoning. Manifestationen har i vissa fall nästan kommit att fylla funktionen av att de deltagande organisationerna genom sin blotta närvaro gett legitimitet åt partipolitiska uppfattningar som de inte själva står bakom. Nationaldemokraterna tycker att det varit olyckligt och delvis omoraliskt att använda en manifestation där människor slutit upp mot det svenskfientliga våldet för att föra fram åsikter som de övriga deltagarna absolut inte ställer sig bakom. Trots att utvecklingen går åt rätt håll får vi hoppas att det inte är för sent att bredda manifestationen. Nationaldemokraterna stödjer fondens initiativ och inriktningen på Salenmanifestationen 2006 så långt våra uppgifter är riktiga. Ja, det var alltså ett brev ifrån partiordförande Mark Abrahamsson. Strax kommer veckans notiser från Nationell idag, men först har vi spelat lite musik. Du tog ditt liv från mig och mig. Du tog ditt liv. sen vandrade med oss. Vi läste dina brev, dina tankar och tal. Vis man så bullerna stiger mot byn, ingens ljus. Du valde denna väg, vart du gjort för ditt land. Din stjärna lyste klar och stark, vakade över dina spår. Ondskan tär på kropp och själ, men natten i tro. Så mycket kvar att det skuggor ryckte bort dig. Ditt döde beseglade. Det tog ditt liv ifrån oss. Det tog ditt liv från dig och mig. Det tog ditt liv ifrån din mor, din kära lilla mor. Det tog ditt liv. Politikers krokodiltårar, ty jag minns blott allt för väl hur vår egen statsminister ignorerade Daniel Wretströms död, men skickade blommor till begravningen när en ung främling dödades av norska ungdomar några veckor senare. Jag varken förväntar mig eller önskar att minnet av Daniel Wretström kommer hedras i massmedia. Ty jag minns blott allt för väl att det var massmedia som piskade upp den hatstämning som ledde till Daniels död genom att veckan innan ljuga om att en 6-årig främlingspojke mördats av en grupp ungdomar som delade Daniels åsikter. Jag förväntar mig inte heller att det som bär det yttersta ansvaret för mordet på Daniel Wretström kommer att åtalas och dömas. Ty jag förstår blott allt för väl att dessa herrar, massmedias herrar, Göran Perssons herrar, är allt för mäktiga för att vara åtkomliga för några domstolar, för någon lagstiftning av idag. Vad jag däremot förväntar mig och önskar är att du kommer att hjälpa till att hålla minnet av Daniel Wretström vid liv. Att du kommer att ställa upp och hedra hans minne på årsdagen av hans död varje år. Att du kommer bidra till att manifestationen fortsätter att vara en anständig och värdig tillställning som verkligen hedrar Daniels minne. Det du och jag kan göra idag är mycket enkelt. Vi kan låta tonerna av Wretströms eftermäle ljuda högt och tydligt från nattens mörker mot gryningens ljus och delta i den årliga manifestationen i salen. Låt oss som svenskar och medmänniskor tända tusentals ljus vid det blomsterhav som markerar den plats där livet ebbade ur honom. Låt oss svära på att aldrig glömma, att alltid minnas, att fortsätta kämpa för den vision om en ljus framtid, en rättvis framtid, en framtid i frihet, för vilken Daniel Wretström pliktade med livet. Välkomna tillbaka till Nationaldemokraternas närradiosändningar här på 88,0 MHz. Det här är Motståndets röst. Vi lyssnade just på Svensk ungdom till minne av Daniel Wretström från skivan med samma namn. Nu kommer nyheterna från Nationell idag. Och dagens rubriker är: även myndigheter positiva till återkallande av medborgarskap. Uppsala hem vill ha kommunal borgen för asylanter. Kyrkan välsignar homosexuella par. Sextrakasserande cyklist kunde äntligen utvisas. Privat sjukförsäkring blir tillåtet. Malmö inrättar barnhem för invandrare. Kraftig ökning av invandrarelever. British Airways backar om korsförbud. Göteborgs kommun lär invandrare simma. Fastighetsbolag prioriterar fortfarande svenskar. Men först, rättegång avslutad mot NDU-medlemmar. I måndags inleddes rättegången mot 5 medlemmar från Nationaldemokratisk ungdom. De 5 står åtalade för misshandel av en vaktmästare från Mälarhöjdens skola i Stockholm. Det var den 28 september i fjol som de 5 medlemmarna begav sig till skolan en vecka efter att skolan drabbats av flera uppmärksammade våldsdåd från elever från den närliggande skolan Bredängsskolan. Medlemmarna kom till skolgården vid cirka 7:30 tiden och började dela ut information om Nationaldemokraternas ungdomsförbund. Efter några minuter dök en mycket upprörd vaktmästare upp på platsen och försökte slå undan kameran från en av de 5 ungdomarna som var fotograf vid tillfället. Strax därpå tog vaktmästaren ett grepp om kameran, något som både NDU-fotografen och vaktmästaren senare berättat i polisförhör om strax efter händelsen. Detta blir starten på tumult där versionen om vad som hände går isär. NDU-aktivisterna menar att inga slag eller sparkar utdelats utan anklagar vaktmästaren för att dels försökt ta kameran med våld, dels har bitit kameramannen i högerarmen när NDU-aren vägrade släppa sin kamera. Vittnesuppgifter lämnade av vaktmästarens arbetskamrater menar dock att ungdomarna gav sig på vaktmästaren med slag och sparkar. Dock var det bara 1 av de 6 kallade vittnena som faktiskt påstår sig ha sett slag, dock inga sparkar. Vaktmästaren själv hävdar att han blivit slagen 2 på utsidan av sina händer och 2 på ryggen med vad som han beskriver som lösa slag. I polisförhören strax efter händelsen vittnade flera arbetskamrater till vaktmästaren att det även hade använts någon form av spray. Några vittnen som har haft god uppsikt över tumultet sade sig inte ha sett någon spray och de vittnen som hävdar det ger olika versioner av hur denna sprayburk såg ut. Ett vittne hävdar att det var helt svart, andra helt vitt eller silverfärgat. Vaktmästaren fick efteråt hjälp att skölja ögonen av skolsköterskan, någon som framkom först vid tillfället för rättegången. Inget vittne kunde heller peka ut vem som skulle använt någon slags spray eller någon som har utdelat ett slag eller en spark. Däremot finns en tydlig bild tagen med NDUs kamera på att vaktmästaren haft ett föremål i handen när han kommer springande mot fotografen. Vaktmästaren hävdar själv att det är hans mobiltelefon som man ser, men föremålet på bilden är tydligt runt. Inte heller har det hittats någon sprayburk efter händelsen trots att alla aktivister efter händelsen blev visiterade av polisen. Samtliga åtalade förnekar brott och hävdar rätten till nödvärn när de försökte hindra vaktmästaren från att ta kameran från kameramannen. Alla åtalade förnekar att några slag, sparkar eller någon form av sprayattack har delats ut. Domen kommer att falla om en vecka den 18 september. Även myndigheter positiva till återkallande av medborgarskap. Nationella har länge förordat att medborgarskap som fåtts på felaktiga grunder ska kunna återkallas. Detta har tillbakavisats av makthavarna som ansett att ett utfärdat medborgarskap är oåterkalleligt. Återkallande skulle enligt dem vara rättsvidrigt då det inte behandlar alla medborgare lika. Med facit i hand över mångkulturens utveckling blir dock allt fler instanser positiva till återkallande. Flera andra europeiska länder har redan i viss grad börjat öppna för möjligheten att återkalla medborgarskap. Detta tar flera instanser fasta på, bland annat justitiekanslern. Justitieombudsmannen och flera domstolar anser att personer som ljugit om sin identitet eller mutat sig till ett svenskt medborgarskap ska kunna förlora det. Det framstår som stötande för rättskänslan om det inte skulle gå att återkalla, säger JK. Man pekar också på att risken för att dessa människor blir statslösa är ganska liten eftersom de flesta redan har ett medborgarskap från sitt hemland. Kritiska till förslaget är diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen och så kallade människorättsorganisationer. Dessa anser att man inte kan göra skillnad på etniska svenskar och invandrare som erhållit medborgarskap. Dessa blir ju svenskar. Därför menar de att det vore inkonsekvent om en svensk kunde bete sig hur illa som helst och fortfarande ha kvar sitt medborgarskap, medan en invandrare skulle kunna förlora det. Nationella debattörer är positiva till förslaget, men anser att även felaktiga myndighetsbeslut ska kunna ligga till grund för återkallande. Som exempel anges oproportionerligt stor mängd utfärdade medborgarskap och medborgarskap utfärdade till personer från icke-assimilerbara folkgrupper. Uppsala hem vill ha kommunal borgen för asylanter. Uppsala kommun har avtal med stadens största bostadsföretag, Uppsala hem, om att reservera lägenheter till nyanlända invandrare. Efter bittra erfarenheter har Uppsala hem beslutat att kräva kommunen på borgen innan asylanterna får teckna sitt första hyreskontrakt. Detta kan bli mycket kostsamt för kommunen, säger Gun Eldstål, enhetschef på Uppsala kommuns introduktionsenhet till SKTF-tidningen. Sedan tidigare har Uppsala hem haft som policy att kräva kommunal borgen för personer som misskött sig i tidigare boenden. Den nya policyn gällande de nyanlända invandrarna har sin grund i att reglerna för introduktionsbidrag ändrades år 2004. Medan kommunen tidigare stod för hyran får invandrarna numera ansvara för sina räkningar själva och betala dessa från sin månadsersättning. För närvarande får en ensamstående asylant disponera cirka 7 300 kronor i månaden. Uppsala kommuns tjänstemän på introduktionsenheten har nu anmält Uppsala hem till diskrimineringsombudsmannen för kränkande särbehandling. Kyrkan välsignar homosexuella par. I ett till synes desperat försök att slippa tvinga sina egna präster att viga homosexuella par, men samtidigt inte bli kallad för homofober, väljer Svenska kyrkan att i gudstjänster välsigna denna typ av förhållanden. Välsignelsen kan homosexuella komma att få om de lever i ett fast förhållande eller om de redan ingått partnerskap. Det var kyrkomötet 2005 som gav upphov till detta beslut. Trycket från det politiskt korrekta samhället gjorde att ett flertal präster var villiga att avvika från Bibelns syn på homosexualitet och rösta för en mer tolerant syn på kärleken. Motståndare till detta förfarande hänvisar inte bara till Bibeln, en skrift vars betydelse alltmer förringats i det moderna samhället, utan även till de normala normer som samhället, dess fortlevnad och mentala hälsa vilar från. Dessa anser att andlighet och strävan för människans fortbestånd har bytts ut mot den mäktiga homolobbyns krav på att deras sexualitet och livsstil ska godkännas. En utbredd rädsla finns för att kyrkans undfallenhet mot den homosexuella livsstilen och att man gått så långt att man till och med välsignar den kan leda till att det i framtiden inte längre finns någon teologisk grund att inte välsigna förhållande bestående av syskon, transsexuella, pedofiler, män med flera fruar och så vidare. Sextrakasserande cyklist kunde äntligen utvisas. Västerås. Flera kvinnor anmälde under sommaren att de trakasserats av en man på cykel. Tack vare kvinnornas aktiva motstånd lyckades han inte genomföra någon våldtäkt, trots att han slagit till hela 11 gånger. En av kvinnorna kunde lämna ett så tydligt signalement på både mannen och cykeln att en invandrare till slut kunde gripas. Polisen är övertygad om att det är rätt man som har gripits. Kvinnan kunde peka ut invandrare som hade trakasserat henne, och sedan dess har också trakasserierna som satt skräck i många västeråskvinnor upphört. Det svenska rättssystemet valde dock att inte åtala invandraren. Utpekandet räckte inte som bevisning, ansåg åklagaren, och lade ner fallet. Istället kunde mannen åtminstone utvisas ur Sverige, sedan det visat sig att han, liksom många andra kriminella, vistades i landet illegalt. Privat sjukförsäkring blir tillåtet. Socialminister Göran Hägglund vill tillåta vinst i vården. Därför vill han slopa lagen som bara tillåter vård som drivs med offentliga medel. Om lagen slopas kommer även privata intressen att kunna erbjuda vård till de som har råd att betala, vill säga. Många befarar att de nya reglerna kommer att innebära att det skapas två standarder inom sjukvården. En för de som har råd att teckna privat sjukförsäkring och en för alla andra. Malmö inrättar barnhem för invandrare. Allt fler ungdomar i tonåren invandrar ensamma till Sverige. De flesta kommuner tar dock inte emot ensamma barn. Malmö kommun, en av 9 kommuner i landet som tecknat ett särskilt avtal med Migrationsverket, kommer nu att inrätta ett barnhem speciellt för invandrare. Där kommer invandrarbarnen att få ett mer permanent boende medan deras asylansökan prövas. Kraftig ökning av invandrarelever. Göteborg. Den skenande massinvandringen märks inte minst i skolorna. Antalet nyanlända invandrare i Göteborgs gymnasier ökar kraftigt, skriver Göteborgsposten. På Vinsta gymnasiet testas i snitt en ny elev per dag. Sedan terminstart har Vinsta gymnasiet tagit emot 127 invandrarelever. Det är 50% fler än förra året. Ändå väntar just nu ytterligare 39 elever på att få börja. Invandrarna kommer ofta från länder långt utanför Europa och många är analfabeter. British Airways backar om korsförbud. Storbritannien. Flygbolaget som tillåter turbaner och slöjor men inte kristna kors har tvingats backa. Det har blivit tydligt att policyn behöver förändras i ljuset av debatten, säger vdn Willie Walsh. Hot om bojkott från resenärer har fått flygbolagets ledning att ändra synen på kristna symboler. Den kvinna som avstängdes från sin tjänst för att hon vägrade ta av sig sitt halsband med kors på är försiktigt positiv. Hon vill gärna få beskedet bekräftat innan hon vågar tro på det. Göteborgs kommun lär invandrare att simma. Samtidigt som skolan på många håll inte längre har råd att ge svenska barn simlektioner satsar kommunen skattepengar på att lära vuxna invandrare att simma. I stadsdelen Kära Rödbo finns två grupper för invandrarkvinnor, en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. Många invandrare som kommer till Sverige från andra världsdelar kan inte simma. Kommunen tycker att det är viktigt att lära dem detta för integrationens skull. Den kommunalt finansierade invandrarsimskolan är så populär att alla sökande inte kunde erbjudas en plats. Fastighetsbolag prioriterar fortfarande svenskar. Trots den politiska korrektheten som råder i landet är det fortfarande många som röstar med fötterna. Hur mycket de än bedyrar att invandringen är fin, så flyttar de till svenska områden. Makthavarnas redskap för att komma åt detta, diskrimineringsombudsmannen, DO, har nu startat en kampanj. Fastighetsbolag och andra hyresvärdar får idag sätta upp kriterier utifrån ålder, inkomst och kön. Att skapa etniskt homogent boende har dock makthavarna gjort olagligt. Till och med kravet att man inte får ha socialbidrag anses diskriminerande, eftersom det utestänger så många människor i dessa grupper, enligt diskrimineringsombudsmannen John Stauffer. DO får in ungefär 50-60 anmälningar om diskriminering på bostadsmarknaden varje år. Det är en stor del av det totala antalet anmälningar. Enligt DO ser många fastighetsägare till att personer födda i vissa länder eller som har utländska namn har svårare att få bostad hos dem. Kampanjen drivs än så länge i Malmö, Göteborg och Sundsvall, men DO hoppas att kunna komma igång även i Stockholm. Under kampanjen ska hyresgäster, fastighetsägare och allmännyttan få mer kunskap. Allmännyttans centrala sammanslutning, SABO, har också startat ett eget projekt för att utbilda, det vill säga indoktrinera, personalen. Av de ansvariga politikerna som drivit fram det mångkulturella samhället som hindrar vanliga svenskar att bo i svenska områden är det dock få som själva bor i mångkulturen. Inte ens den utländska socialdemokraten Nalin Pekgul ville bo kvar i Tensta som hon lämnade för ett år sedan. Det var allt från Nationell idag för den här gången. Och innan vi fortsätter programmet tar vi och lyssnar på lite musik. Den här gången från Tyskland och vårt tyska broderparti NPDs trubadur Frank Rennicke. Vi alle leben in diesem Land, das für manchen gar nicht zählt. Denn in diesem unserem schönen Land regiert nur Hass und Geld. Doch mancher meint, so wie das sei, so sei das gar nicht schlecht. Man lebt doch recht gemütlich hier und alles sei so recht. Doch fragt man dann nun, sag einmal, wie sieht es denn ihr aus? In 20 Jahren in unserem deutschen Land. Gedenk einmal, was dann geschieht mit Frau und Kind und Haus. Zerrissen dann das goldene Gewand. So sieht man einen ganz fragend an und sagt ihm dann dabei, du meinst, dass es nicht alles bleibt, wie es nun eben sei. Du meinst, dass man mir nehmen kann den Arbeitsplatz, das Heim, den Wohlstand und die Freiheit gar. Spuren und die Gedanken tragen weit in Zukunft und auch Vergangenheit. Und sterben sie eines Tages, so bleibt von ihnen viel, hinterlassen sie uns doch ihr Lebensziel. Die Idee, die war geboren und der Weg, der war gestellt für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und im Jahre 64, da schloss man sich zusammen, für das deutsche Volk die Freiheit zu stehen wie ein Mann, den Systemkampf anzusagen, das war schon damals schwer. Man erkannte ihre Lügen und erkannte noch vieles mehr, denn wo Freiheit nicht wirklich ist und nur zum Scheine steht, womit List den Bürgermann betrügt, wo Wachstum und Profite das Leben nur bewegt und sich sonst demokratisch nur belügt. Da stand man auf, da ließ man sich selber auch nicht ruhen, da ging's um unser deutsches Land und nicht den eigenen Lohn. Die Reihen festgeschlossen, man wusste, worum es ging, gegen Feinde sich zu rüsten und diese waren schon links. Die Partei, die war geboren und der Weg, der war gestellt für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und ein Kampf, der soll beginnen, der ein Leben fordern soll, um das Böse zu verhindern, welches man noch niemals wollt. Nationalisten werden geboren und die Gedanken tragen weit in Zukunft und auch Vergangenheit. Und sterben sie eines Tages, so bleibt von ihnen viel, hinterlassen sie uns doch ihr Lebensziel. Die Partei, die ward geboren und der Weg, der war gestellt für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und in unserer heutigen Technikzeit, da alles ja so gut, setzt man Lumpen auf uns an und schweigt uns gänzlich tot. Gegen die Nation macht man den Mobmobil und hetzt ihn auf uns los. Öffentlich zeigt man auf uns und gibt uns dann den Stoß. Ach, wie arm sind doch die Menschen, die verantwortlich dafür nicht begreifen, was sie doch letztlich sind. Marionetten in der Hand der dunklen Mächte nur, die man heuchelnd überall auf Erden findet. Ich danke für solche Herren und ihre Zukunftszeit, die uns zu Techniksklaven zu machen sind bereit. Die Rassen zu vermischen, dass man den Menschen nicht mehr sieht, davon kann ich als Deutscher euch singen unser Lied. Und in den Kampf sind wir geboren und der Weg, der war gestellt für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Und ein Kampf, der soll beginnen, der ein Leben fordern soll, um das Böse zu verhindern, welches man noch niemals wollt. Nationalisten werden geboren und die Gedanken tragen weit in Zukunft und auch Vergangenheit. Und sterben sie eines Tages, so bleibt von ihnen viel, hinterlassen sie uns doch ihr Lebensziel. In den Kampf sind wir geboren und der Weg, der war gestellt für das Land, in dem wir leben, für das deutsche Volk der Welt. Välkomna tillbaka till Motståndets röst här i 88,0 MHz, Nationaldemokraternas närradiosändningar som sänder varje söndag. Vi har just lyssnat till Frank Rennicke, Das kann doch unser Deutsches. Och det är jag, Lelle, här i studion. Vill önska dig en fortsatt trevlig eftermiddag. Och innan vi får helt slut på programtid så spelar vi en till låt. The days spent as they please. Castle grasses, cream and sand and trees. Parents laugh and children sing. For here the bell of English freedom rings, and the countryside is their own. Now the town is drawing near. Parents' eyes begin to show their fear, while the children chat and grin, not knowing of the danger they're in. for the town is not their own. Now the shop signs are all strange, and the very air they breathe has changed. The dark faces on the curb, they look to give, they threaten and disturb. For they think this town is their own. They make sure the doors are locked, grit their teeth, the strangers spit and mock. You must duck your heads and hide, ignore the brick that dents the family pride. For this town is not their own. There once was a happy time, when such things were just unheard of crimes. But our masters, more like thieves, they chased it all without a buyer leave. And our towns are not our own. But the day will surely dawn, just as darkness it gives way to morn, when we'll make them understand, obey our ways that they must leave our land. Then our towns will be our own. Välkomna tillbaka till Nationaldemokraternas närradiosändningar här på 88,0 MHz. Det här är Motståndets röst. Och innan vi i studion, alltså jag och Lelle, tackar för oss, så vill vi passa på att tipsa er om att gå in på hemsidan www.nd.se. Om ni har några frågor kan ni antingen mejla eller ringa till 08 745 08 13. 08 745 08 13. Och glöm inte att teckna en prenumeration på Nationell idag, som just har kommit ut med ett nytt nummer. Jag hoppas att vi hörs igen om en vecka, söndagen den, vad blir det, 17. Samma tid, samma kanal. Och vi tar och spelar en till låt innan vi slutar. Den här gången blir det, ja, ska vi ta Odalmannen igen? Han är ju alltid en klassiker. Och efter att ha hört tyska och engelska trubadurer kan det vara härligt med en svensk klassiker. Här kommer han, Odalmannen. Ja, jag har träffat socialister, anarkister och fascister, och de flesta av dem har man kunnat snacka med. Jag har druckit te med finnar, käkat ris med smala pinnar, och en härlig pizza, det är faktiskt maskens det. Jag har tränat med japaner, svarta män och peruaner, och har funnit att de flesta nog är helt okej. Jag har träffat myskobrudar som har dyrkat myskogudar, och som berättat allt om religion för mig. Ja, jag känner starkt för alla som kan låta känslor svalla utan att behöva gå till någon ytterlighet. För jag anser schyssta tankar måste vara det som förankras om vårt jordeliv ska uppnå en viss värdighet. Ja, jag kan låta snusförnuftig, veta bäst och vara broduktig, men det finns en sak som gör mig faktiskt rabiat. Ja, det finns någonting jag tycker som mig blott beror på nycker, men som är helt förbjudet enligt Sveriges lag. Jag tycker bäst om svenska blåbär utav alla jordens småbär, och ville att mitt Sverige blir en jänkesatellit. Visst kan jag käka oliver, men i hjärtat jag förbliver trogen det som är mitt eget lilla svenska värld. Ja, jag gillar bäst vår flagga, för i Norden stod min vagga, och vill inte att mitt Sverige blivar brottslingsparadis. Så jag skreder inte orden utan ropar: Leve Norden! Och sen får kapitalets drängar säga vad de ville. Ja, sen får kapitalets drängar faktiskt säga vad de vill. Ja. Du ska inte tro att du är godare än mig. Du ska inte tro att du är godare än mig. För jag är faktiskt mycket godare, jag är godare än dig. För jag vill ha flera invandrare än du vill ha hit. Nej du din skithög, du är inte lika god som jag är. Jag är faktiskt godast jag. För jag vill också ha invandrare från Afrika. Och det vill inte vem som helst. Nej, det vill inte vem som helst. Du ska inte komma här och tro att du är god. För jag vill också ha invandrare från Afrika. Men jag nöjer mig inte med dem vara vanliga. Utan jag vill ha invandrare från Afrika. Invandrare som har AIDS, ja. Där fick du så du teg. Nu tror du väl att du är godare än mig. Än jag, kanske någon skulle här anmärka. Som inte har studerat svenskan riktigt. För då går det faktiskt att säga mig också. Så ni får gärna välja om vi ska säga en mig, en jag. Men jag sjunger mig. Nej, du är inte godare än vad jag är. Jag menar en mig. För jag vill ha invandrare, ja minsann. Och från Afrika också. Och med AIDS, ja minsann. Men nu ska du få surtiger. För de ska vara kriminella. Vad säger du nu då? Där blev du allt tyst, ja, jag är godare än dig. Jag är godast, godast, godast i Sverige. Jag tar med fasen om jag inte är godast. Godast i hela världen. Så jag är särskilt god om jag vill ha hit så många mördare och kriminella som möjligt. Det är tecken på godhet, tecken på godhet, tecken på godhet i Sverige. Och sen kan jag sälja lite grann, lite grann. Sen kan jag sälja lite grann av mina fastigheter. Eller kanske bättre att hyra ut. Ja, jag tror jag hyr ut för en hutlös summa. Det kan väl svenskarna betala de dumma. Jag tar med fasen, jag tar nog och hyr ut. Men själv tar jag nog och flyttar ut på landet. Om det finns något ställe dit man kan det. Ja, det där ordnar sig säkert, annars åker jag väl till Hawaii. För jag är godast, ja. Tra-la-la-la-la, ja, jag är godast, ja. Hej, hoppsan, sa jag, jag är godast. Man måste nog se upp den där ordalna. Än viner vinden i vår slid fram i striden för feders land och feders jord. Dig hälsar gudar från den gamla tiden för feders land och feders jord. Nej, ingen skall vårt land ifrån oss taga, vårt fosterland. Vår fosterjord. Nej, vi ska evigt snökall nord försvara. Häll dig du fosterjord. Drick ur ditt glas, kamrat, ty kampen kallar för feders land och feders jord. Ty ännu nog dan havets vågor svallar för feders land och feders jord. Nej, ingen skall vårt land ifrån oss taga, vårt fosterland, vår fosterjord. nej, vi ska evigt snökall nog försvara eldig du foster jord. Cellogor flammar i den mörka natten för feders land och feders jord. Vårt kasar lyser över tysta vatten för feders land och feders jord. Nej, ingen skall vårt land ifrån oss taga, vårt fosterland, vår fosterjord. Nej, vi skall evigt snökall nord försvara eldig du fosterjord. Nej, ingen skall vårt land ifrån oss taga, vårt fosterland, vår fosterjord. Nej, vi skall evigt snökall nord försvara eldig du foster. Okej. Tack. Ja, och med det så tackar jag Lelle för oss och vi hörs igen om en vecka. Glöm inte att gå in på hemsidan under tiden och att du lyssnar på Motståndets röst på 88,0 MHz varje söndag 17.30. Ha en fortsatt trevlig helg och en trevlig andra advent.